ัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อที่4นี้ก็คือความก้าวหน้าหรือขั้นตอนในการปฏิบัติในเมื่อเราทำปัญญาภาวนาไปเจริญวิปัสสนาไปก็มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติความก้าวหน้านั้นเป็นอย่างไรขั้นตอนในความก้าวหน้าเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องที่เราจะมาพูดกันตอนนี้ทีนี้ถ้าจะตอบกันง่ายๆว่าขั้นตอนในการก้าวหน้าของการเจริญวิปัสสนาเป็นอย่างไรเราก็ตอบได้ด้วยเหตุผลที่มองเห็นอยู่แล้วได้พูดมาแต่ต้นแล้วพูดย้ำแล้วย้ำอีกบอกว่าหัวใจของการเจริญวิปัสสนาก็คือการทำปัญญาที่รู้เข้าใจอย่างรู้ความจริงเนี่ยให้เกิดขึ้นให้เจริญเพิ่มพูนขึ้นเพราะฉะนั้นสาระสำคัญที่เราต้องการในการเจริญวิปัสสนาก็คือความเจริญปัญญาให้เจริญเพิ่มพูนขึ้นไปนี่ปัญญาที่เจริญเพิ่มพูนขึ้นไปจนกระทั่งเกิดเป็นความอย่างรู้อย่างเห็นในสัจธรรมในความจริงนี่เราก็เรียกว่าญาณทีนี้ญาณ นี้ก็มีหลายระดับหลายขั้นตอนเมื่อเราเจริญวิปัสสนาก้าวหน้าไปเราก็เกิดปัญญาที่เรียกว่าญาณ นี้ขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนเพราะนั้นญาณก็มีหลายระดับหลายขั้นหลายตอนหรือหลายอย่างแต่รวมแล้วเราก็สามารถพูดได้ว่าขั้นตอนความเจริญก้าวหน้าในการเจริญวิปัสสนาก็คือการได้ญาณต่างๆนั่นเองอันนี้คือคำตอบอย่างง่ายๆแต่ว่าการตอบอย่างนี้ก็อาจจะง่ายไปง่ายนั้นก็ดีหรอกแต่ทีนี้สำคัญก็คือง่ายและไม่ชัดเจนคือมันก็จะมีข้อสงสัยต่อไปบอกว่าญาณที่ว่าอย่างรู้ในระดับขั้นตอนต่างๆเนี่ยอันไหนเป็นขั้นไหนล่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เราได้ญาณนั้นญาณนั้นถึงขั้นนั้นแล้วเช่นว่าได้เข้าถึงสัจธรรมแค่ไหนบรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลบรรลุเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์หรือยังอะไรทำนองนี้ก็จะเกิดข้อสงสัยมีความไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องมีการจัดลำดับขึ้นมานี่ในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นี่การที่จะต้องมาจัดลำดับขั้นตอนอะไรต่ออะไรกันออกไปให้ละเอียดถี่ถ้วนนี่ก็ไม่ค่อยมีความจำเป็นเพราะว่าจุดหมายของการที่เจริญวิปัสสนาก็คือการเข้าถึงความจริงรู้สัจธรรมรู้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็มีองค์พระศาสดาที่จะเป็นผู้ที่ตรวจสอบให้แล้วก็มองดูกันไม่ยากแต่ทีนี้เมื่อการเรียนการสอนการปฏิบัติขยายวงกว้างออกไปสู่คนหมู่มากมันก็จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นผู้เรียนก็ต้องการความชัดเจนว่าเขาปฏิบัติเนี่ยจะมีลำดับขั้นตอนอย่างไรแล้วก็ผู้ที่นำไปปฏิบัติเองก็ต้องการรู้ว่าตัวปฏิบัติไปนี่ตอนนี้ไปถึงขั้นไหนจะเอาอะไรมาวัดอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยทำให้เกิดมีการที่เหมือนกับว่าจำเป็นจะต้องจัดเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเรียกว่าเป็นระบบขึ้นมาซึ่งความเป็นระบบนี้ก็สอดคล้องกับลักษณะของพระพุทธศาสนาอยู่แล้วพระพุทธศาสนานั้นมักจะจัดอะไรต่ออะไรเป็นระบบไปหมดทีนี้ในเรื่องของความก้าวหน้าหรือขั้นตอนในการทำวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันในเวลาที่ผ่านไปนี้ก็มีการจัดระบบจัดลำดับขั้นตอนให้ชัดเจนขึ้นเพื่อความสะดวกแก่ผู้เรียนผู้ปฏิบัติและการจัดลำดับเหล่านี้ก็มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นความมุ่งหมายเดิมนั้นต้องการให้เกิดความชัดเจนสะดวกแต่ในเวลาเดียวกันก็ทำให้เกิดความสลับซับซ้อนกลายเป็นเรื่องยากทำให้คนที่เกิดมาภายหลังนี่บางทีถึงก็ท้อใจพอไปเห็นระบบข้อปฏิบัติขั้นตอนญาณต่างๆมากมายหลายชื่อก็ชักจะรู้สึกว่าสับสนแล้วก็รู้สึกว่าท้อใจที่จะไปเรียนไปจำเพราะว่ารู้สึกว่ามากมายเหลือเกินแล้วกว่าจะเรียนจบนี่ก็ไม่ทราบต้องใช้เวลาเท่าไหร่อะไรทํานองนี้เพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็อย่าเพิ่งท้อใจเพราะได้บอกไว้แล้วบอกว่าในการที่ทําความเข้าใจเบื้องต้นนี้พอจะให้ผ่านหูไว้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเท่านั้นเองแล้วเราก็มีความเข้าใจอย่างที่ว่าโดยสาระหลักการแล้วการเจริญวิปัสสนาที่ก้าวหน้าก็คือการมีปัญญาอย่างรู้มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเท่านั้นเอง นี่การที่ท่านจัดลำดับมานี่ก็เพื่อความสะดวกในการที่เราจะได้เห็นแนวทางปฏิบัติได้ชัดเจนถ้ามองในแง่นี้แล้วมันก็กลายเป็นสิ่งเกื้อกูลเป็นประโยชน์แก่เรานี่ได้บอกแล้วว่าในสมัยพุทธกาลนั้นในความจำเป็นในการที่จะมาแบ่งซอยเรื่องลำดับขั้นตอนนี้ก็น้อยแม้จะมีการจัดขึ้นมาก็ยังนับว่าค่อนข้างจะคร่าวๆสักหน่อยคือมีหัวข้อน้อยก็อาตมาก็จะยกมาให้เห็นคือในสมัยพุทธกาลก็มีการที่ได้มีการจัดลำดับความก้าวหน้าในการปฏิบัติหรือการทำปัญญาภาวนานี้ตั้งแต่ขั้นต้นไปจนกระทั่งถึงการบรรลุจุดหมายหลักนี้ก็เป็นเรื่องที่พระสาวกองค์หนึ่งท่านได้แสดงขึ้นคือพระปุณณมันตานิบุตรอยู่ในพระสูตรหนึ่งพระสูตรนี้ก็แสดงถึงลำดับขั้นความเจริญก้าวหน้าในการเจริญวิปัสสนาเราเรียกกันว่าวิสุทธิมี7ขั้นก็เลยเรียกว่าวิสุทธิ7วิสุทธินั้นก็แปลว่าความบริสุทธิ์หมายความว่าเป็นความบริสุทธิ์หมดจดที่ชำระกิเลสออกไปที่ทำให้ปัญญารู้เห็นแจ่มชัดเนี่ยซึ่งเจริญขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอน7ขั้นด้วยกันและ7ขั้นนี้ก็ส่งทอดกันไปตามลำดับตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดและในการจัดลำดับของญาณความรู้ต่างๆที่มาเป็นวิสุทธิ์เนี่ยท่านก็จัดมาแต่ต้นอย่างที่ว่าแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้จัดเฉพาะในระดับของญาณเท่านั้นจัดแม้แต่ก่อนญาณด้วยคือจัดมาตั้งแต่ระดับศีลทีเดียวตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราจะต้องมีศีลแล้วก็ต่อจากมีศีลแล้วก็มาบำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็มาสู่ขั้นมีปัญญาเกิดญาณต่างๆอันนี้ก็เลยเป็นวิสุทธิทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันอาตมาก็จะขอบอกหัวข้อวิสุทธิ7นี้แล้วก็ให้ความหมายโดยย่อข้อที่1ศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีลความบริสุทธิ์แห่งศีลนี้จะเห็นว่าตอนนี้ยังไม่ถึงวิปัสสนาเลยก็เป็นการปูพื้นฐานเป็นการที่ปฏิบัติในขั้นต้นซึ่งถือว่าในกระบวนการปฏิบัตินั้นก็จำเป็นจะต้องมีครบศีลสมาธิปัญญาในการจัดวิสุทธิ7นี้ก็เป็นการที่แสดงถึงขั้นตอนของความเจริญในกระบวนการของการปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญานั่นเองเหมือนกับมาแบ่งซอยศีลสมาธิปัญญาเห็นความก้าวหน้าไปตามลำดับก็เริ่มลำดับตั้งแต่มีศีลวิสุทธิ์ความบริสุทธิ์หมดจดแห่งศีลก็คือความประพฤติทางกายวาจาก็หมายถึงการมีความประพฤติทางกายวาจาที่บริสุทธิ์หมดจดตามระดับของการดำเนินชีวิตของตนหมายความว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์เป็นชาวบ้านก็รักษาศีล5อย่างถูกต้องก็เพียงพอนี่ถ้าหากว่าเป็นพระนี่ท่านก็จะให้รักษาศีลตามสภาวะของพระตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ทีนี้ในหนังสือในคัมภีร์ที่อธิบายเนี่ยท่านจะถือเอาพระเป็นหลักเมื่อพระเป็นหลักท่านก็เลยแสดงศีลวิสุทธิ์ความบริสุทธิ์แห่งศีลนี่ในระดับของศีลพระศีลพระนี้ท่านบอกว่าจัดได้เป็น4หมวดด้วยกันอาตมาก็เอามาบอกเป็นความรู้ไว้ซึ่งประยุกต์ใช้กับชาวบ้านได้ด้วยศีลสำหรับพระ4หมวดนี้เรียกว่าปาริสุทธิศีลมี4อย่างศีลที่ทำให้เกิดความบริสุทธิ์1ปาติโมกขสังวรศีลศีลคือความสำรวมในปาติโมกปาติโมกก็ศีลแม่บทหรือวินัยแม่บทปาติโมกขสังวรศีลศีลคือความสำรวมตั้งอยู่ในศีลแม่บทของพระอย่างที่เราเรียกว่าศีล227ข้ออันนี้ก็เป็นเรื่องของชีวิตของพระวินัยของพระสงฆ์นี้หมวดที่2ท่านเรียกว่าอินทรียสังวรศีลศีลคือความสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ก็คือการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่เองการสำรวมในที่นี้ก็คือการใช้อินทรีย์นี้ในการรับรู้ไม่ให้เกิดโทษถ้าเรียกว่าไม่ให้อกุศลธรรมเข้ามาครอบงำโดยเฉพาะก็คือความยินดียินร้ายชอบชังให้เกิดการรับรู้ที่ตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงจะเห็นว่าอินทรีย์สังวรศีลนี้มันจะมาสัมพันธ์กับการเจริญวิปัสสนาด้วยถ้าเราระมัดระวังการใช้อินทรีย์อย่างถูกต้องมันก็เกื้อกูลต่อการที่เข้าถึงความจริงแต่ต้นแล้วคือการรับรู้ของเราเนี่ยจะไม่ลำเอียงไปตามความชอบชังก็ทำให้มันเข้าสู่แนวทางของการที่จะเห็นความจริงได้ นี่ถ้าเราไม่มีศีลในอินทรีย์สังวรการรับรู้ของเรานี่ก็จะเอ็นเอียงลำเอียงไปด้วยความชอบความชังก็บิดเบือนความจริงไปเพราะนั้นอินทรีย์สังวรศีลนี่ก็มีความสำคัญก็เป็นการควบคุมกายวาจาของตนเป็นการสำรวมกายในแง่ของอินทรีย์นี้ต่อไปก็อาชีวปาริสุทธิศีลศีลคือความบริสุทธิ์แห่งการเลี้ยงชีพการดำเนินชีวิตของตนให้ถูกต้องอันนี้ก็การเว้นจากอาชีพที่ทุจริตพระก็คือการแสวงหาลาภในทางที่ไม่สมควรการไปหลอกลวงชาวบ้านและต่างๆหาลาภหาผลเป็นต้นก็ต้องดำเนินชีวิตอยู่ในวิถีทางที่ถูกต้องที่ให้ชาวบ้านเขาศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็มาบำรุงเลี้ยงด้วยปัจจัย4โดยที่พระก็ทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้ธรรมทานไปนี้ถ้าเป็นชาวบ้านการเลี้ยงชีพบริสุทธิ์ก็คือการประกอบอาชีพที่สุจริตนั่นเองอันนี้ก็จะไม่บรรยายยืดยาวทีนี้ไปสุดท้ายก็ปัจจัยสันนิสิตศีลศีลที่เกี่ยวเนื่องกับปัจจัย4ปัจจัย4ก็คือเครื่องเลี้ยงชีวิตของเราได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็จะขยายกว้างไปถึงสิ่งที่เราอาศัยเลี้ยงชีวิตในการเป็นอยู่ประจำวันอำนวยความสะดวกต่างๆก็ได้ศีลในแง่นี้ก็คือการที่จะต้องใช้สิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายตามคุณค่าที่แท้จริงของมันคือหมายความว่าอาหารนั้นเรากินเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ในการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อจะได้บำรุงร่างกายให้มีสุขภาพดีแข็งแรงจะได้อยู่ผาสุกชีวิตของเราผาสุกในทางร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและเสร็จแล้วร่างกายนั้นก็จะเกื้อกูลกับการที่จะมาทำกิจทำหน้าที่ของเราอย่างมาเจริญภาวนานี่ก็ต้องอาศัยร่างกายมีสุขภาพดีพอสมควรถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากก็จะเป็นอุปสรรคได้เพราะนั้นการรับประทานอาหารของเรานี่ก็ให้ถูกต้องตามคุณค่าที่แท้จริงของมันไม่ใช่มุ่งเพื่ออเด็ดอร่อยสนุกสนานมัวเมาปลนเปลือบำรุงบำเรอจนกระทั่งกลายเป็นการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นไปนี้เครื่องนุ่งห่มก็เช่นเดียวกันใช้สอยให้มันถูกตามความมุ่งหมายเพื่อคุณค่าที่แท้จริงคือการที่ป้องกันความหนาวความร้อนป้องกันเลือดเลือบยุงริ้นอะไรต่างๆเป็นต้นตลอดจนกระทั่งว่าป้องกันความละอายก็ใช้ให้ถูกต้องตามความประสงค์ไม่เอามาเป็นเครื่องอวดการฟุ้งเฟ้ออะไรต่างๆแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็เช่นเดียวกันใช้เพื่อว่าจะได้ป้องกันอันตรายมีที่อยู่เป็นส่วนตัวที่จะทำกิจส่วนตัวได้อย่างเหมาะสมไปพักผ่อนหลับนอนได้เกื้อกูลแก่ชีวิตอย่างแท้จริงก็มุ่งไปอย่างนี้จะหลอดจนกระทั่งยารักษาโรคการใช้ปัจจัย4ต่างๆเนี่ยให้ถูกต้องตามคุณค่าเพื่อคุณค่าที่แท้จริงประโยชน์ที่แท้จริงกับชีวิตไม่ใช่เพื่อความมุ่งหมายที่เกิดเป็นความฟุ้งเฟ้อสนุกสนานมัวเมาลุ่มหลงอะไรต่างๆเหล่านี้แหละคือศีลในแง่นี้อันนี้ก็เป็นศีล4อย่างที่เรียกว่าปาริสุทธิศีล4ถ้าพระปฏิบัติตามนี้ท่านก็ถือว่ามีศีลวิสุทธิคือมีความหมดจดแห่งศีลเป็นพื้นฐานนี้ต่อจากนั้นแล้วก็มีจิตวิสุทธิ์เป็นข้อที่2จิตวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งจิตใจก็หมายถึงการที่ได้เจริญจิตภาวนาได้พัฒนาจิตใจของตนให้ดีงามขึ้นมาประณีตขึ้นมาจนกระทั่งมีสมาธิเป็นแกนสมาธิที่ท่านมุ่งหมายในที่นี้ท่านบอกว่าเอาอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิซึ่งมันพอแก่การที่จะช่วยให้การเจริญวิปัสสนานี้เป็นไปได้ดีเพราะฉะนั้นเราได้พูดกันมาแล้วในตอนสมถะว่ามุ่งเพื่อจะได้ทำให้สมาธิเกิดขึ้นอันนั้นก็จะมาช่วยให้เกิดจิตวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งจิตก็คือการมีสมาธินี่ก็เป็นข้อที่2ทีนี้ต่อไปข้อที่3ตอนนี้เรามาเข้าถึงเรื่องของปัญญาแท้ๆเป็นเรื่องที่จะเกิดญาณขั้นต่างๆเราก็มาดูขั้นตอนของความก้าวหน้าในการพัฒนาปัญญาการพัฒนาปัญญาขั้นต้นที่ท่านแสดงไว้เป็นวิสุทธิ์เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิ์ทิฏฐิวิสุทธิ์ที่เป็นข้อที่3แปลว่าความบริสุทธิ์แห่งทิฏฐิทิฏฐิก็คือความเห็นความเข้าใจความเห็นความเข้าใจในที่นี้ก็คือเมื่อมีความบริสุทธิ์ก็คือความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงตรงตามความเป็นจริงตามสภาวะของสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นยังไงคนเรานี่ ตามปกติเพื่อเมื่อยังไม่ได้พัฒนาปัญญาโดยวิปัสสนาก็จะมีความเห็นที่เป็นไปตามที่สั่งสมมาจากการที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกแล้วก็มีการสมมติบัญญัติกันต่างๆเมื่อสมมติบัญญัติไปยังไงไงเสร็จแล้วเราก็จะเชื่อถือไปตามนั้นจนกระทั่งสร้างเป็นความเห็นขึ้นมาแล้วก็เห็นไปตามสมมติบัญญัติเหล่านั้นซึ่งไม่ใช่ของแท้ของจริงแต่เราสมมติกันขึ้นนะว่ามีตำแหน่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มียศเป็นชั้นนั้นชั้นนี้มีหน้าที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดจนกระทั่งแม้ลึกลงไปถึงพื้นฐานก็คือว่าบัญญัติกันมาแล้วก็สมมติรู้ร่วมกันว่าอันนี้เป็นคนอันนี้เป็นสัตว์อันนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นในดำในแดงอะไรชื่อนั้นชื่อนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของสมมติบัญญัติแต่เมื่อสมมติบัญญัติขึ้นมาแล้วคนเราเนี่ยก็ยึดถือไปตามนั้นจนกระทั่งกลายเป็นทิฏฐิขึ้นมาแล้วเราก็ตกอยู่ในอำนาจของทิฏฐินั้นโดยไม่รู้ตัวไม่ได้มองเห็นความจริงว่าที่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่บัญญัติกันขึ้นแล้วก็ใช้โดยถือว่าเป็นเรื่องสมมติรู้ร่วมกันสังคมยอมรับเราใช้สมมติบัญญัติโดยที่ใจเนี่ยเห็นไปตามนั้นตกอยู่ในอำนาจของมันไปเลยแทนที่เราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าอ๋อนี่เราใช้เพื่อประโยชน์ในการที่อยู่ร่วมกันในโลกในสังคมในการดำเนินชีวิตเนี่ยให้มันเป็นไปได้ดีเท่านั้นเราไม่รู้เท่าทันความจริงนี้อย่างนี้ท่านถือว่าก็เป็นการที่ว่ามีความเห็นผิดมีทิฏฐิไม่ถูกต้องความมีทิฏฐิบริสุทธิ์ถูกต้องก็คือการที่ว่าเราเนี่ยได้มองเห็นความจริงเข้าใจสิ่งทั้งหลายเนี่ยตามสภาวะของมันทีนี้การเข้าใจตามสภาวะของมันนี่ตามธรรมชาติที่แท้จริงคืออย่างไรก็คือการที่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราเรียกกันไปต่างๆมีชื่อมากมายเนี่ยที่แท้จริงแล้วมันก็เป็นรูปธรรมนามธรรมเท่านั้นเองเราเรียกกันว่าเป็นนามรูปหรือรูปนามดังนั้นการที่มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องขึ้นมาในตอนนี้ก็คือการที่ว่ามีปัญญารู้เข้าใจเห็นความจริงตามสภาวะที่เป็นรูปเป็นนามธรรมเท่านั้นแล้วก็ไม่หลงไปตามสมมติบัญญัติไม่หลงไปตามชื่อเสียงตำแหน่งยศอะไรเป็นต้นที่ได้ตกลงบัญญัติกันขึ้นมาเรียกว่าถ้าใช้สิ่งเหล่านั้นก็ใช้อย่างรู้เท่าทันเรียกว่ามีปัญญารู้เท่าทันสมมติบัญญัติไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาครอบงำจิตใจแล้วก็ชักพาจิตใจของเราให้เกิดปัญหาไปตามมันอันนี้ก็เป็นเรื่องของทิฏฐิวิสุทธิ์เป็นขั้นที่มองเห็นสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามความเป็นจริงที่เป็นนามธรรมรูปธรรมตามสภาวะแล้วต่อจากนั้นก็จะก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งคือขั้นที่เรียกว่ากังขาวิจารณวิสุทธิแปลว่าความบริสุทธิ์แห่งญาณที่ทำให้ข้ามพ้นความสงสัยได้อันนี้เป็นการก้าวอีกขั้นหนึ่งคือเมื่อกี้นี้แม้ว่าเราจะมีความรู้เข้าใจถูกต้องตามเป็นจริงตามสภาวะว่าสิ่งทั้งหลายเป็นรูปธรรมนามธรรมแล้วแต่ถึงงั้นเราก็ยังไม่เห็นความเป็นมาเป็นไปของมันการที่เห็นแต่สภาวะแต่ไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปของมันเนี่ยก็ทำให้เกิดความสงสัยเพราะคนเรานี่มันจะมีความสงสัยเกี่ยวข้องกับกาละทั้งสามคืออดีตปัจจุบันอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตก็คือเรื่องของความเป็นไปทีนี้เมื่อมาถึงขั้นวิสุทธิข้อที่4นี้ที่เรียกว่ากังขาวิจารณวิสุทธิเนี่ยก็จะเกิดมีปัญญาเป็นญาณขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคือรู้ภาวะที่นามธรรมรูปธรรมทั้งหลายหรือสภาวธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยรู้เหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายมองสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยการที่รู้เข้าใจความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยมันทำให้ปัญญาก้าวหน้าขึ้นไปขั้นหนึ่งทำให้หมดความสงสัยในความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายและจะมองสิ่งทั้งหลายเนี่ยตามแนวทางของเหตุปัจจัยอย่างแม้แต่การรับรู้ต่างๆของเราเนี่ยเราก็จะมองเห็นในความสัมพันธ์ในทางความเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าอันนี้ที่เรามองเห็นเนี่ยก็เกิดจากตาเป็นอายตนะภายในเข้ากระทบกับ รูปที่เป็นอายตนะภายนอกแล้วก็เกิดวิญญาณการเห็นขึ้นประจบกันนี่เรียกว่าเกิดการรับรู้ทางตาเป็นการเห็นแล้วเมื่อการรับรู้ทางตามีขึ้นแล้วก็จะเกิดความรู้สึกเป็นเวทนาจากเวทนานี้ถ้าหากว่าไม่รู้เข้าใจเท่าทันก็จะเกิดความตัณหาความอยากความยึดความชอบความชังอะไรขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมองเห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามกระบวนการก็เหตุปัจจัยนี้ก็จะแม้ในทางความคิดมันก็จะแล่นไปได้ในระดับนี้ก็เป็นความก้าวหน้าของปัญญาเป็นญาณอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่ากังขาวิจารณวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณเป็นเหตุข้ามพ้นความสงสัยเป็นขั้นที่4ต่อไปเป็นขั้นที่5เรียกว่ามัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณคือความอย่างรู้ทัศนะความอย่างเห็นที่แยกได้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางนั้นเมื่อเราเข้าใจเรื่องสภาวธรรมตามเป็นจริงจนกระทั่งเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยเราจะรู้ชัดถึงทางปฏิบัติของเราที่จะเดินไปสู่จุดหมายคือการกำจัดกิเลสและกองทุกข์ได้หรือการเข้าถึงสัจธรรมเพราะนั้นอันนี้มันก็ส่งผลมาทำให้เกิดญาณในขั้นที่เรียกว่ามัคคามัคคายานทัศนวิสุทธินี้อย่างรู้อย่างเห็นแยกได้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางอันนี้ก็ขั้นนี้ก็ผ่านไปขั้นนี้ก็เป็นขั้นที่ว่าจะมีปัญญาที่รู้เข้าใจไตรลักษณ์ขึ้นคือจะมองเห็นเรื่องของการที่สิ่งทั้งหลายมีความเกิดดับมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมีความที่คงอยู่สภาพเดิมไม่ได้ตลอดจนกระทั่งว่าการที่มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั่นเองอันนี้ก็สัมพันธ์กับที่กล่าวมาแล้วคือเมื่อมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนไม่เป็นอัตตาเป็นอนัตตาเนี่ยอันนี้ปัญญาในระดับนี้ก็จะเข้าถึงขั้นที่จะมองเห็นไตรลักษณ์ขึ้นมาในระดับหนึ่งเป็นการมองเห็นไตรลักษณ์ในระดับต้นๆซึ่งการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันทำให้ทิศทางของชีวิตจิตใจเนี่ยไปในทางที่ถูกต้องอันนี้ก็เลยเรียกว่ามัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิต่อไปก็จะส่งไปสู่ญาณที่เป็นความบริสุทธิ์ในขั้นที่6เรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งความอย่างรู้อย่างเห็นที่ให้รู้ทางดำเนินที่ถูกต้องคือตัวปฏิปทาตัวมรรคก็ตอนนี้ก็ตัวญาณนี้จะเป็นตัวทางที่ถูกต้องเป็นทางดำเนินหมายความว่าตอนนี้ก็แน่วไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็ต่อจากเมื่อกี้นี้ว่าเห็นอะไรทางไม่ใช่ทางตอนนี้ก็เข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องเมื่อเข้าสู่ทางที่ถูกต้องแล่นแล่นไปแล้วในที่สุดก็ถึงจุดหมายก็จะมาถึงข้อที่7เป็นความบริสุทธิ์ขั้นที่7เรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งความอย่างรู้อย่างเห็นซึ่งเกิดปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงอย่างแท้จริงเข้าถึงไตรลักษณ์อย่างสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นปัญญาในขั้นที่เป็นจุดหมายซึ่งทำให้สำเร็จมรรคผลเราเรียกได้ว่าเป็นมรรคญาณทำให้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นต้นอันนี้ก็คือว่ามาถึงจุดนี้ก็เท่ากับว่าสำเร็จจุดหมายแล้วญาณนี้ก็ถือว่าเป็นญาณสุดท้ายนี่คือการจัดลำดับจะเรียกว่าคร่าวๆก็ได้เป็น7ระดับด้วยกันไปเป็นศีลกับไปเป็นสมาธิซะ2แล้วที่เหลือ5นี่ก็เป็นความก้าวหน้าของปัญญาซึ่งเป็นญาณในระดับต่างๆอันนี้เป็นลำดับที่ท่านถือเป็นแบบทีเดียวมาในชั้นอรรถกถาท่านก็เอาอันนี้มาวางเป็นแผนใหญ่ไว้เป็นเกณฑ์อันใหญ่สำหรับที่จะวัดความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักวิปัสสนาและการปฏิบัติวิปัสสนาก็จะเอาอันนี้เป็นแนวทางเป็นขั้นเป็นตอนให้เราปฏิบัติดำเนินก้าวหน้าไปเป็นขั้นๆตามวิสุทธิทั้ง7